să privești în ochii mei. Nu-i atât de greu de vrei, nu-i atât de greu de știi, că s-or duce într-o zi. Gândul meu și inima va veni de vei chema. Dacă noaptea s-a pierdut, o luăm mereu de la început. O lacrimă doare e o floare pe obrazul tău. Noaptea te cheamă și te strigă în sufletul meu. Nu mai pot, nu mai vreau, nu mai este timp să stau. E o poveste cu noi doi, alergând pe sculți prin ploi. Să privești în ochii mei, nu-i atât de greu de vrei. Nu-i atât de greu de știi, că s-or duce într-o zi. Gândul meu și inima va veni de-o vei chema. Dacă noaptea s-a pierdut, o luăm mereu de la început. Sărutul se duce și aduce dorul tău pe tâmpla mea. Soare răsare și apare la țărm dragostea ta. Nu mai cred, nu mai știu, e de vreme sau târziu. Te înconjor într-un zbor de iubire și de dor. Să privești în ochii mei, nu-i atât de greu de vrei. Nu-i atât de greu de știi, că s-or duce într-o zi. Gândul meu și inima va veni de-o vei chema. Dacă noaptea s-a pierdut, o luăm mereu de la început. Ca o lumină albă senină ești tu. Și peste toate, dacă se poate, nu-mi spune nu. Aș putea, dacă ai vrea, să mai trec pe strada ta. Să mă vezi, să mă crezi, că amintirile zăpezi. Să privești în ochii mei, nu-i atât de greu de vrei. Nu-i atât de greu de știi, că s-or duce într-o zi. Gândul meu și inima va veni, vei chema. Dacă noaptea s-a pierdut, o luăm mereu de la început. Ca să privești în ochii mei, nu-i atât de greu de vrei. Nu-i atât de greu de știi, că s-or duce într-o zi. Gândul meu și inima va veni, de-o vei chema. Dacă noaptea s-a pierdut, o luăm mereu de la început.